आज्ञा पाकर पुष्कर बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहां वीर वंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कर को आया जान वीर अग्रगण दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कर ने महाबली राजकुमार से कहा, हे दमन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरा नाम पुष्कर है, मैं भरत जी का पुत्र हूँ। तुम्हें अपने शस्त्रों से परास्त करूँगा। हे महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कर की उपयुक्त बात सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, हे भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न जी का घोड़ा ले जाने वाला मैं ही हूँ। विजय तो देव के अधीन है। देव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो। यूं कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे वाणों को छोड़ना आरंभ किया। उन वाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्य देव जी की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन वाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य रथ हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कर ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक वाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। तदनंतर भली भांति खींच कर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस वाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हुई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में दग्ध होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी वाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना दग्ध होती देख दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसीलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुण अस्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुण अस्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कर की सेना को जल से अलावित कर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कर ने देखा, मेरी सेना जल राशि से पीड़ित होकर कांपती, शुभ्ध होती और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा आग्नेय अस्त्र शत्रु के वरुण अस्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई और उसने वायव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदनंतर वायव्य अस्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वत अस्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति को रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्र अस्त्र का प्रयोग किया, तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े वेग से गिरा। छाती के बिंद जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे उस बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई, उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था, वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए, इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे, उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदनंतर दुंदुभिया बज उठी, जोर जोर से जय जयकार होने लगा। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 112। राजा सुबाहु का भाई और पुत्रों सहित युद्ध में आना तथा सेना का क्रोच व्यूह निर्माण। शेष जी कहते हैं, हे मुने, उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने जो खून से लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था इस प्रकार उत्तर दिया। हे राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमयी पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न जी को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह ना करके उसे पकड़वा लिया। इतने ही में घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने वाणों से उस अश्व रक्षक को मूर्छित करके ज्यों ही स्थिर हुए, त्यों ही शत्रुघ्न जी भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। तदनंतर दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने अनेकों बार विजय पाई है, किंतु इस समय शत्रुघ्न जी के भतीजे ने वज्र अस्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से निकलकर उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न जी मौजूद थे। राजा सुबाहु को सुवर्ण भूषित रथ पर सवार हो नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न जी की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे, वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था, वह भी रथारूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न जी की मतवाली सेना पर चढ़ आया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसीलिए वह भी सोने के रथ पर सवार हो युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में गए।